Hősök tere együtt műemlék. Itt két törvénybe ütközik ez az egész építési engedély, az egészség vizsgája. Miután egy helyre az is számon szerepel az egész Városliget, nem építési felek a Szép Művészeti Múzeum körülbelül terület, tehát a Hősök tere és még a Városliget többi rész és egy helyre az is szám, az építési törvény szerint és az országos település rendezés és építési szabályzat szerint is, fővárosi rendezési terv szerint is ez közterület, és közterületen építési engedélyt közpark besorolású az egész terület. Építési engedélyt csak a rendezési terv alapján lehet adni, rendezési terv pedig nem készült erre a területre, tehát ilyen alapon nem is lehet tudni, hogy meddig lehet egy szint alatti beépítést kiterjeszteni, és nem lehet a szint feletti építési engedélyeket. Tehát jogellenes a kiadott építési engedély, de az örökségvédelmi törvény 41-től 45. paragrafusát is sérti, tehát két törvény megütközik. Tehát ez nem építészeti stílus megítélése, nem is ideológiai szemléletek csatája, de az is, hanem egyszerűen törvényben ütközött cselekedet. Nem beszélve arról, hogy az európai pénz, amire itt hivatkoznak, ez kizárólag az európai beruházásra használható, de a központi költségvetésből körülbelül 600 millió forintot abból a rovatból kell hozzátenni, ami múzeumfejlesztés célra lett elkülönítve. Tehát nem, hogy múzeumfejlesztés célra szolgálhatna, hanem ahogy Mihály felvezette az egészet, azért tudatosan ilyen a bejárat, hogy csak is turisztikai célt szolgáljon. A Hősök tere együttese úgy lett megtervezve, nem szép magyarsággal mondva, hogy a Szép Művészeti Múzeum és a Műcsarnok együttműködjön. A Műcsarnok a kortársabb művészettörténet és árusításra szolgáló emléképület, míg a Szép Művészeti Múzeum a hagyományos építészetet bemutató és a rekonstrukciót és az egyéb funkciókat is tartalmazó. Elég sok íromány forog itt, nem közszájon, hanem közolvasásban közöttük Bartolosznak is a cikke. Cétényi Piroska is ebben egy szűkített cikket írt, amelyben látjuk azt, hogy nem hogy szükséges, hanem egyszerűen káros ennek az objektumnak a megépítése. Nem csak ennél, hanem egyéb európai uniós pénzből megvalósítani szándékozó beruházásoknál sajnos azt látjuk, hogy nem szakemberek a kiírók, nem szakemberek az elbírálók, kizárólag egy motiváció sarkalja a beruházókat, hogy ezt a pénzt felhasználják, mondván azt, hogy 2014-ig gyorsan fel kell használni. Ez az intermodális csomópontoktól kezdve nagyon sok vidéki beruházásra is érvényes. Az urbanisztikai társaságot megkereste a Magyar Mérnökkamara, hogy fogjunk össze, legyen a szakma ebben egységes, a építészkamarával is együtt, hogy ezt a folyamatot le kell állítani. Én saját nevem tartom be a fővárosi bírséghez ezeket a tényeket, folyik a bírségi vizsgálat, és mindenképpen azt gondoljuk, Enc Gézával, Cétényi Piroskával, Mihállyal, Centrálkal és másokkal együtt, hogy nem, hogy nincs késő, de nem fogunk valósulni, tehát ez a beruházás. Éppen ma délelőtt a Urbanisztikai Társaság elnökség ülésén a Urbanisztikai Társaság elnöke maga mondta, hogy ő annak idején is a tervtanács arra, hogy ilyen módon nem lehet átfedőzhetni egy ilyen jellegű beruházást, nem csak hogy jogellenesen, de a társadalmi egyetértés nélkül ez eleve bukás és vesztése van. Hát csak mindaz, aki akkor megszólalt, az Földes András és mások által meg lesz vádolva azzal, hogy az ország nem jutott hozzá 4 millió milliárd forint értékű pénzhez. Ez a Földes András kérdezik? Hát, mintán az én fiatal leszármazottaim is nem a nyomtatott napilapokat olvassák, hanem az internetet, az Index, ez egy olyan lap, amit kinyitnak emberek és olvasnak és befolyásolja a tudatukat. Ez a mértéktelen ostobaság, amit például ebben a kérdésben ez az ember leírt. Nekem az a véleményem, hogy ez az egész kérdés már túlmutatunk önmagán és a Szépművészeti Múzeumon. A beszélgetés elején azzal kezdtük, hogy ez egy állatorvosi ló. Ugye a centráltan sosem mondta ki, hogy ő szeretné leállítatni ezt a beruházást, tehát most már így van. Elmondtuk ugye a muzeológiai ellenérveinket, stb. Tehát pont ezt az ódiumot mi nem szeretnénk magukra vonni. De hát ezzel az egész helyzettel, ami létrejön majd ennek során, az új terekkel, stb., hát majd a múzeumi szakmának meg kell birkóznia, akkor majd el fog válni, hogy mire volt ez jó, be lehet-e lakni vagy nem, mennyire emeli majd a múzeum rezsiköltségeit, stb. Stb. Stb. Mi ezt leírtuk, úgyhogy majd évtizedek múlva, vagy 10 év múlva, néhány év múlva tényleg mondhatjuk ezt, hogy szóltunk. Ennyi, ez zárójel bezárva. De túlmutat magán, az egész múzeum ügyet érinti. Fel kell tennünk a kérdést, hogy mit teszünk a közgyűjteményeinkkel, mit várunk el a 21. század elején a közgyűjteményeinktől. Olyan utat, hogy ilyen felfújt meg a kiállításokat szervezünk, ami nagy részt mondjuk vendéganyagra támaszkodik, semmi tudományos, hát ezt nem mondanám, szóval a tudományosságot úgy fogalmazunk, a tudományosságot milyen értelemben és milyen módon, milyen mértékben próbáljuk ebbe bekapcsolni, mert ugye a tudományosság nem önmagáért való, minden kiállítással tanítani akarunk. Oktatni, játszva tanítani a kiállítás látogatót, szórakoztatva tanítani. Most egy tanulás, a szórakozás, a gyerekjáték is, ugye ez egy nagyon fontos tanulási folyamat, nagyon komoly dolog, de legkomolyabb dolgok közt van például ugye a gyerekjáték. És ugyanígy, hogyha egy ember elmegy egy múzeumba, vagy jól érzi magát, mert miért ne érezze jól, nagyon fontos, de akkor is tanul. Ahhoz a tudományosságnak nagyon sok köze van, sőt, hát azért vagyunk úgy tudósok, és azért tudományosan kell végig gondolni a kiállítást, hogy annak tudományos hozadéka is legyen, hogy azt a közember nyelvére lefordítva tudjuk átadni mindazt az ismeretet, amit azok a műalkotások esztétikai élvezése mellett el tud sajátítani egy ilyen kiállítást. Ez hogy kapcsolódik ahhoz a gondolathoz, hogy itt mondjuk a múzeum azt szeretné, hogy a turisztikai célpont jellege erősebb legyen? Hát úgy kapcsolódik oda, hogy hogy gondolják, hogy milyen kiállításokat akarnak ott, meg a kiállításokat. Jó, de ezek a meg a kiállítások bevonzák-e majd, hogyha átszereztük a múzeumon a turisták tömegeit az állandó kiállításra, ahol már volt szó, hogy milyen műkincsek vannak, hogy európai és világrangú szintű műkincsek vannak, ahol amit a Szépművészetit azért mindenhol a világon 100 éve nyilván tartják. Hadd mondjak csak egy élményt, hogy amikor volt ez a Van Gogh kiállítás, megnéztem a Van Gogh gyűjteményt, és hát meg kell mondanom, hogy nekem nagyon nagy élmény volt, mert egészen más ugye látni szemtől szembe ezeket a képeket. És utána a jóindulatú teremőrök azt mondták, hogy van ott még a másik teremben, ha menjünk át itt ezen az aulán, és ott van egy magyar gyűjtemény, most ott is van egy kiállítás. És annyira, de annyira jó volt, tehát annyira, hogy mondjam, színvonalban ugyanott volt, és olyan rossz érzés volt, hogy ez a háttér, térben van, mikor ez egy, ez ugyanaz a kincs, ugyanazok a nagy drámai érzékkel rendelkező festők sorba remek szuperképekkel. Tehát ez egy olyan kincs, amiből, ha már marketing szemmel gondolkozok, hát ezt miért nem lehet ugyanúgy eladni? De Bán Lászlónak az a, és nem nagyon akarom ezt ide citálni, mert nem ül itt és nem tud reflektálni, de ugye az szokott lenni az ő véleménye, hogy majd ezek idővel bevonják az állandó kiállításra is a nézőket. Most, hát pont nem úgy volt. Pont nem így van, szóval pont a tapasztalat az mást mutat. Ugye a sznobizmus is működik, a sznobéria, elmennek ezekre a nagy kiállításokra, de arra már azért nem gondol, hogy egy hétvége elmenjen csak úgy a Szépművészeti Múzeumban. És hogyha program nélkül marad a múzeum mondjuk nyára, nem elég program az Eszterházi Madonna, a Piombo, nem elég program a El Greco, nem elég program a Németh gyűjtemény, nem elég jó program. Hát amit egyébként önállóan is lehetne hirdetni, lehetne hívni az embereket, hogy nézzetek El Grecót, amikor bemutatják a Greco filmet, de nem történt ilyen. Azokból meg hát kiállításokat is lehet szervezni, és én például híve vagyok, hogy hozzunk el külföldről néhány csúcsművet. Néhány csúcsmű, ami köré meg lehet szervezni aztán a kiállítást. De mondom, én most nem teljesen hazai pályán beszélek, mert nem vagyok múzeumi művészettörténész, csak kérdéseket vetek föl, hogy mit akarunk mi a múzeumtól. És ugye nekünk nagyon fontos, hogy játszva tanítson. Most az nem tanulás, hogyha ugye látni is tudni kell. És itt még messzebb megy ez a történet, ugyanis itt már a közoktatást is bekapcsolhatjuk, hogy megfelelő-e a vizuális oktatásunk. És amúgy ez az egész építészetnek, mondjuk már nem csak a képzeletek, vagy az építészetnek a befogadásába is nagyon fontos szerepet játszik, hogy ugye például én zenei osztályba jártam, a Kodály módszer az egy szenzációs dolog, mert nem lesz az emberből zenész, belőlem se lett zenész, de mégis értő zenehallgatót farag az emberből. És nem is volt hozzá tehetségem. De fel kell tenni a kérdést, hogy a vizuális nevelésünk az van-e olyan, hogy értő múzeumi közönséget tudunk kinevelni majd a gyerekeinkből, akik bemennek és tényleg esztétikai élvezetre lesznek képesek. Ugyanis látni meg kell tanulni, és egy bizonyos ugye, intelligencia is kell ahhoz, hogy az esztétikai élményt az létrejöjjön. És ezt tanulni lehet. Tehát a zenében ezt tanulni lehet. Miért ne lehetne? Lehet tanulni ezt, ugye. És hogyha nincs mögötte olyan tanítás, akkor lehet, hogy csak sznobériából lesz. Ezt nem tudom, nem látunk az emberek fejébe, de önmagában egy műtárgy az nem arról kell, hogy szóljon, hogy milyenek a biztosítási díjai, amivel terekültölik a sajtó, biztosítási díjak, ennyi, annyi, amannyi. Nem erről szól. Önmagában az élmény, amit ott akkor ad, plusz az az információ, amit hordoz. Ezt át tudjuk elni. Egy a dolognak a nagy tanulsága, nem tudom, hogy nem járunk el lassan a vége felé a dolognak, hogy milyen befejezem mondatot, jó, és akkor következik Aurél. Azt gondolom, hogy furcsa, hogy számomra elég izgalmas élmény, hogy én részt vettem egy tervtanácson, rá másfél évre leírtam, amit gondoltam, aztán újabb három hónap eltelt, mire megjelent egy napilapba, és én semmi másról nem beszéltem, mint hogy hát a két témáról, hogy a műcsarnokot és a köztelévő teret, a szépvizetővel együtt kéne átgondolni, ami olyan közmunkatanácsi módszerrel, hogy a századtúron építették Budapestet, meg az országot, és nem az egyik felé, mert arra pénzt szereztünk, hogy nyomulni. Ez az egyik gondolatom, a másik, hogy nem kéne felslitzelni a házat. Ennyi. Én ennyit írtam le, semmi többet. Ezért rengeteg pofont kaptam, ez igaz. Kettő, hogy megváltoztatták, ez is igaz. A harmadik, ami a nagyon izgalmas, hogy elindult az, hogy vajon ennek a múzeumnak ilyen típusú fejlődésre van-e szüksége, mi a mai muzeológiai szerep, mivel kell várjuk a közönséget, hogyan kell a modern építészetnek a csatlakoznia a múltbel meglétező, és nem lerombolt, mint a, mit tudom én, a Potsdamer Platz vagy a Rathaus, hanem Rathaus fenét a, hogyha a városházat Berlinben. Rathaus. Tehát, hogy nem ez szerint, hanem hogy egy meglévő és működő épülethez hogyan lehet hozzányúlni, mit hogyan lehet hozzárakni, mi a helye a mainak, a réginek, a kettő kapcsolatának, mi a világörökség szerepe, hogy a műemléki hivatal elnöke mondhatja azt, hogy a műemlék nem műtárgy, a műemlékvédelem pedig nem fixírsó oldatos edény, hanem a világ változik. Tehát, hogy egy csomó dolog kijött ez alatt a másfél év alatt, és ez elég izgalmas, azt hiszem, szóval tele van ezer tanulsággal, aminek alapján lehet, hogy még azt is megérjük egyszer, hogy egy ilyen fontos épületet kiraknak egy az egyes maketba, beszélgetni lehet róla, vitatkozni lehet róla, egymás legyilkolása nélkül lehet megérni gondolatokat, mert hiszen ez egy közös ország, közös város, és ez egy közös főtere ennek az országnak, emblematikus tere, miközben mondhatni, hogy az összes múzeumok közül ilyen emblematikus tér se a New York-i Metropolitan előtt nincs, se a British Museum előtt nincs, kétségül a Trafalgar Square ilyen jellegű terület. De a Louvre se ilyen, a Bécsi Múzeum Carter se ilyen, tehát egy rendkívül különleges helyzetben van az, ez az épületegyüttes, aminek a megformálása, átalakítása így fölvet városrendezési, műemléki, világörökségi, jogászi, kerületi építési hatósági és történetesen muzeológiai gondolatokat is kereken, és azt hiszem, hogy ha semmi más nem történt, azon kívül, hogy néhány irgatlan pofont az emberek kimértek közben egyesek, nagyon sokat tanultunk, és nagyon érdekes volt ez az időszak, úgy gondolom. Bocsánat, csak annyi, hogy valami, ahogy az elején mondtuk, elindult. Tényleg. Tényleg elindult, szóval ilyen még nem volt. És nyilván, hogyha ez elindult, és most már egy kvázi diskurzus, vagy pofoszkodás, akármi, de létrejött, és itt emberek hallatták a hangjukat, akkor a következő, meg azután, és az elkövetkező alkalmakkor is hallatni fogják. És ez olyan dolog, hogy úgy néz ki, hogy ennek a társadalomnak ezt meg kell tanulni. Hát most tanulunk. Az első lépés megtettük. Ahol jöttünk, két szóval. Thank you. És ebben a formában elhangzott a kérdésnek csak az esztétikai oldalát nézem, ami most nagyon ritka, mert mindenről beszéltünk, ezt én most mondtam először, itt azt a szót, hogy esztétikai, ezt egyébként csak a Fodrász céglábájában látom ki, hogy hasonló irányban. Tehát ebben az esztétikai gondolkodásban a magát, a hőség terén egységet kell megtartanunk és tisztelni. Tisztelni kell abban a számodfogóban, ahol ez a sikerdansz az ő történetét megnézőben is van érdekes, hogy ők került ahhoz hozzá, hogy ezt a képületet megépíthesse. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ezt a területet a formájában meg kell nézni, és mindenféle dolgét lesz elé is akarnak csinálni. Ez bántó és tavaly az esztetikus szempontjából. Másik kérdés a funkcionális kérdés, az, hogy ez egy múzeum, amelyik nagyon szépen rendezni, különböző hangulatú terei, akár olyan, hogy viszont a modern, ultramodern tárgyak, akár úgy, hogy mondja a reneszanszat építem meg. De az nem jelenti azt, hogy nekem jogom van a stílus folytatásában valaki más építeni. Az a nem a folytatom a stílus, mert a kristalizmus lezárult egy bizonyos formában, és egy bizonyos forma jelentik magából. Ez a múzeum, ez ennek a kristalizmusnak egy nagyon klasszikus alkotása. Nem szabad azzal összekeverni, hogy most mi is kristalizálunk és próbálunk bele dolgozni olyasmit. A másik a jelentése, a képítész és azt akarja, hogy az önmegetelát képítenjen. És ezért a kis vállalatot kapnak, és igyekszik olyan át tenni, hogy valami botrányban legyen, de akkor beszélünk róla, és akkor még eljut odáig is, hogy akkor szóval azt hiszem, hogy a probléma abból adódik, hogy a környezet esztétikának, amelynek a nevét ez a tanul, ugye a Michel ideát sem a működésében nem képes arra, hogy országos eredményeket hozzanak, legfeljebb beszélgetünk az ő dolgok. Tehát ez úgy érzem, hogy valamilyen módon az építész társadalomban, ahogy valamikor a közművállalás ezt megtette, kell legyen egy olyan meghatározó bizottság, amelyik nem azt mondja, hogy hát hol tessék a jelét a 21. századnak, annak amiatt a 21. század jelen az akkor is jelent. Persze ezt nehéz a ifjú és magabiztos építészek, hogy azt kell csinálni, hogy amit azt mondta, hogy jól volt a kutatás, azt mondta, hogy úgy kell tervezni, hogy tervezését, hogy ki kell menni az összes megbízni. Hát ez az, amiről mai építészek jelentés része elfelelkezik. Ennek oka az oktatásban van, én is tartottam egy ideig, aztán nem tanítottam, mert fölöslegesnek tartották ezt. De úgy érzem, hogy azt a kérdést, hogy a város esztétikuma hogyan jelentkezik, azt kell előtérbe helyezni, és ezen belül kell megoldani a múzeum, vagy bármiféle intézet, kormányzói negyed, vagy Isten tudja, micsoda építés, meg a funkcionális oldalán. Köszönjük szépen Zaklóczi úr! A triadoni megemlékezésnek mi szüksége van arra, hogy több mázsa homokot a térre terítsenek, és lóvát se csináljanak a térből. Fogalmam sincs. Köszönöm szépen. Nem függ össze. Én nekem két dolog jutott eszembe. Egyrészt azt mondja, hogy Rádai Mihály nem említett meg, hogy a Budapest Építész Kamarának is volt egy állásfoglalása, amelyben nagyon helyesen két dolgot emelt ki. Egyiket a Szépművészeti Múzeummal kapcsolatos problémáknak a, hogy mondjam, kapcsán, hogyha egy építési engedélyt megadnak, azt már ne lehessen vitatni. De oda kell eljutni, hogy az építési engedélyt úgy ajánlják ki, hogy előtte akár fölállítják, tehát közszemlére teszik ki, tehát olyan társadalmi fórumon kell előtte keresztül menni, hogy már egy abszurdum, hogy egy kiadott építési engedélyt, vagy egy félig kész építés terveket az utcán meg lehessen dönteni. Tehát maga a jóváhagyásnak a módszerét kell változtatni, a másik pedig a hal, vagy nem tudom mi, hogy mondják, bála, vagy nem tudom, cet, csak a... Cet. Cet. Cet. Cet kapcsán, hogy ne legyen jobb a kivitelezőnek vagy a beruházónak a kéz jóváhagyott terveket a tervező bevonása nélkül teljesen önkényesen megváltoztatni. Ez az egyik. A másik pedig nekem az egész problémára, különösen amikor ott voltunk ezen a Szépművészeti Múzeumban belül 10 éve, derült ki, és ma is úgy működik ez, mint a politika. Eleve felsorakoznak valaki, akik a másikat ellenségnek. Tehát nem arról volt szó ott se, hogy most milyen legyen ez a, hogy ez a bővítés, mert egy múzeumot biztosan lehet bővíteni. Hanem az egyik csoport kijelentette, hogy a másik azért jött ide, megakadályozza a múzeum bővítését. Volt nem azért, mert tudod, hogy a múzeum bővítését akadályozzák meg, hanem az ilyen formájú bővítését akadályozzák meg. És ha így leülünk vitatkozni, vagy beszélgetni, akkor is vitat valóságosan nem alakulhat ki, mert csak az egyik érdekelt rész van itt, a másik érdekelt rész nincs. Ez minden televízió vitában, mindenütt így van, hogy csak az egyik fél felelős. Nem így van, én magam négyszer ültem különböző vitákban Karácsony Tamással együtt, és különböző rádiómisorokban is részt vettünk együtt. Van, akik ezeket hívják, van, akik azokat hívják, amikor összegezzük a civil szervezetben tömörültek véleményét, az is egy lehetőség. Mindig ugyanakkor úgy leülni, vitatkozni, hogy például a Bán, aki maga is sumákol időnként, kinyilvánította, hogy megbízta a tervezőt, hogy változtasson meg a terveket, közben folyik az aláírásgyűjtés, hogy ne változtassa meg, közben a szépművészeti vita arról szól, hogy ne változtassa meg, mindenütt, akkor miről beszélünk? Tehát ez a manipuláció és a manipuláció ott is az volt, hogy gyakorlatilag a színpadon kiült két művészettörténész, ebből a grémiumból építészetről nem esett szó, és nem tudom, föltűnt-e, hogy a vetítésen az elején, ugye csak hamis képeket mutattak, befolyásoló, manipulatív képsor, másrészt, hogy nem lehetett senkinek kérdezni, csak SMS-ben, amit vagy felolvastak, vagy nem. Egyetlen egy embernek adtak a nézőközönség sorai közt szót, magának Mány Istvánnak, aki a társtervező. Senki másnak. De egyszerűen akkor, milyen vita az ilyen? Csak az van, hogy amit az úr említett, hogy a engedélyezési folyamatnak a kezdeti szakaszában kéne olyan vitát folytatni, vagy párbeszédet, amelyekkel nem utána kéne, hogy sor kerüljön. De nem ilyen nyilván, nem ilyen ez csak egy elv. Ez csak egy elv. Azt mondja, Európai Uniós pénz, azonnal tervet gyorsan elfogadni, mert elveszítjük. Hát igen, ez így megy, mindenütt. Bocsánat. pontosan ez idő. Az Európai Uniónak irányelve az is, hogy ez a párbeszéd is működjön, tehát ez illene... A szubszidiaritás nagyon fontos, mi az edelényi kastéllyal kapcsolatban, edelényben, amit felújítunk, ahol dolgozom, minden héten lakossági fórumot tartunk. Bárki jöhet érdeklődve. És sokkal könnyebben veszik az emberek, mert tájékoztatást kapnak. És adnak olyan visszajelzést, amire ti esetleg változtattok? Hát ugye az egy más történet, mert ott azért egy barokk kastély, ahol ez abszolút szakemberként kell hozzányúlni, viszont adnak olyan információkat, amit be tudunk építeni a kastély történetről, az ő saját életükből, a 60-as, 50-es években milyen volt. Ezeket mind nagyon, nagyon okos dolgokat mondatnak, és be tudjuk építeni. Visszatérve az Építészeti Múzeumhoz, nekem kezdettől fogva gyanús volt és meggyőződésem, hogy itt inkább a turisztikai jelleget próbálták besúszterolni ebbe az egészre, de most, hogy Mihomar itt elmondta ezeket az adatokat és a hozzáadott ilyen feltárítót, tulajdonképpen ha megnéznénk azt, hogy milyen arányban azok a bővítési területek, amiket étterem, pavilon, meg nem tudom mi berejtettek oda a és mi az, ami a múzeumhoz közvetlen funkciójához tartozó, azt hiszem, hogy olyan 70-30 lenne, de sajnos nem tudom, de lehet, hogy nem vagyok. Úgyhogy ez az egész tisztelve bánásztónak az eddigi működését, mert tényleg hozott olyan dolgokat, és nem a működése kiállításokkal kapcsolatban, ami tényleg megmozgatta egy kicsit a közösséget, milliókat hozott a szép művészeti felé. Azt hiszem, hogy közgazdás szemlélete, mert ő köztudomások, hogy egy közgazdás ember, itt is érvényesült, hogy tulajdonképpen van egy pénz, mint az Európai Unió az ilyen turisztikai fejlesztés, főként turisztikai fejlesztése van, akkor ezt lovagoljunk meg úgy, hogy a turisztikai fejlesztés az egy nagyobb dolog, beteszik ugyan a föld alá, de ebbe a Szépművészeti Múzeum beruházási bővítésébe el tudjuk sűrni. Egy épületet nem a projekthez kell faragni, hanem a projektet kell az épülethez faragni. És ez is tovább mutat ezen a konkrét eseten, hogy hogyan fogjuk a jövőben a uniós pénzeket felhasználni, erre készülni. Mert igenis ezek az ilyen horderejű kérdések, további múzeumbővítések bárhol az országban, főleg Budapesten, ahol a nagy országos gyűjtemények itt vannak. Olyan kérdések, hogy bizony időt kell hagyni rá, amíg nagyon széles körben kitárgyaljuk az egész társadalom, az a rész, aki ez iránt érdeklődik. Ahogy Nyugat-Európában, ugye Louvre piramis is 10 éves vita, vagy 5 éves vita előzte meg, hosszú évig elhúzódott, és lehetne sorolni a példákat. Meg kell tanulni azt, hogy igenis itt nem egy hónap alatt, meg két év alatt, még két év se elég. Két év se elég. Egy ilyen horderejű kérdésnél, hogy 5-6 évet el lehetett volna vitatkozgatni nyugodtan. És akkor kell majd valamit csinálni. Amit említettek, hogy az egyetemi oktatásunkban is egy kicsit el kell gondolkodni, hogy Csárdi Ferencet milyen irányba próbálta befolyásolni ezt az egészet, az egész elkeserítő. Egyesek szerint már nagyon hasonlít a Csárdi Ferenc szobrához. Lassan végére értünk annak a másfél órának, amiben általában a műsor kereteinél szoktunk számolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek. A Nagyvárosi Dilemmák sorozat szeptemberben fog folytatódni, de addig is meghallgatható az interneten. Nagyvárosi.civilradio.hu